پاییز به شدت سرد است. بسیاری جانشان را از دست می دهند. لالی و گیتا به بارقه امیدشان می آویزند. گیتا شایعاتی را که درباره روزها می داند به دختران بلوکش می گوید و آنها را به باور اینکه می توانند از آشویتس جان به در برند ترغیب می کند. 1945 که شروع می شود دمای هوا پایین تر می رود. گیتا نمی تواند مانع از دست رفتن روحیه ها شود. پالتوهای گرم کانادا نمی تواند سرما و ترس از یک سال دیگر اسارت در دنیای فراموش شده برکناو آشویتس را دور نگه دارد. انتقال ها کاهش یافته است. این مسئله تأثیری ناخوشایند بر زندانیانی دارد که برای اس اس کار می کنند، به ویژه کارکنان کوره ها. کار کمتر آنها را در خطر اعدام قرار می دهد. لالی مقداری ذخیره دارد، اما ذخیره پولیش بسیار کاهش یافته است و کارکنان محلی از جمله ویکتور و یوری دیگر به اردوگاه نمی آیند. ساختمان سازی متوقف شده است. لالی خبرهای امیدبخشی شنیده است. دو کوره‌ای که در انفجارهای مبارزان مقاومت آسیب دیده بودند تعمیر نخواهند شد. برای اولین بار از وقتی که لالی به یاد می آورد تعداد خروجی های برکناو بیشتر از ورودی هاست. گیتا و همکارانش به نوبت آمار کسانی را که احتمالاً به اردوگاه های کار دیگری اعزام می شوند ثبت می کنند. در آخرین روز ژانویه وقتی به لالی گفته می شود لئون رفته است، برف سنگینی روی زمین نشسته است. او از بارتسکی که کنارش راه می رود می پرسد آیا می داند لئون را به کجا فرستادند؟ بارتسکی پاسخی نمی دهد و به لالی هشدار می دهد که ممکن است خود او را هم به بیرون برکناو اعزام کنند. اما با این همه لالی هنوز می تواند غالبا بدون دیده شدن ادامه دهد، زیرا مجبور نیست هر صبح و شب در سرشماری حضور داشته باشد. امیدوار است چون این چیزی او را در اردوگاه حفظ کند، اما به شرایط گیتا چون این اعتمادی ندارد. بارتسکی موزیانه می خندد. خبر مرگ احتمالی لئون را که درد به جان لالی خواهد ریخت و لالی هنوز از آن خبر ندارد برای بعد نگه داشته است. لالی می گوید تو جهانو در آینه خودت می بینی، منم در آینه خودم. بارتسکی می ایستد و به لالی نگاه می کند که در چشم او خیره شده است. لالی می گوید من به آینه خودم نگاه می کنم و دنیایی رو می بینم که دنیای تو رو به زیر می کشه بارتسکی. بارتسکی لبخند می زند. فکر می کنی زنده می مونی که همچین چیزی رو ببینی؟ آره زنده می مونم. بارتسکی دستش را روی غلاف تپانچه می گذارد. من میتونم همین الان آینه تو رو خورد و خاکشیر کنم. این کارو نمی کنی. زیادی تو سرما بودی خالکوب، برو گرم شو تا مغزت به کار بیفته. و می رود. لالی رفتن او را تماشا می کند. می داند که اگر همدیگر را در شبی تاریک و در شرایط برابر ملاقات می کردند این او بود که از آنجا دور می شد. اگر می توانست در گرفتن جان این مرد تردید نمی کرد. او آخرین حرف رو می زد. صبحی در اواخر ژانویه گیتا به سختی از میان برف راه باز می کند و به سوی بلوک او می دود. جایی که لالی گفته بود هرگز نزدیکش نشود. گیتا داد می زند. لالی داره اتفاقی می افته. منظورت چیه؟ اس اس ها رفتار عجیبی دارن. به نظر دست پاچه میان. دانا کجاست؟ نمی دونم. پیداش کن. برین بلوک خودتون اونجا بمونین تا من بیام. میخوام پیش تو بمونم. لالی او را از خود جدا میکند و در فاصله یک دست نگه میدارد. بجون گیتا، دانا رو پیدا کن و برین بلوک خودتون. به محض اینکه بتونم میام پیداتون میکنم. باید بفهمم چه خبره. هفته هاست تازه واردی نیوردن. این میتونه آغاز یک پایان باشه. دختر بر میگردد و بیمیل از لالی دور میشود. لالی به ساختمان اداری می رسد و محتاطانه وارد دفتر می شود. پس از سالها دریافت ابزار و دستورالعمل آنجا برایش کاملا آشناست. آنجا هرج و مرجی کامل برپاست. اس اس ها بر سر کارکنان وحشت زده فریاد می زنند. یک کارمند اس اس به شتاب از کنار لالی می گذرد. دستان او پر از کاغذ و دفاتر فهرست افراد است. لالی محکم به او می خورد و آنچه در دست دختر قرار دارد روی زمین می ریزد. آخ متاسفم. بیا بذار کمکت کنم. هر دو خم می شوند تا کاغذها را جمع کنند. تا آنجا که ممکن است لالی با ملایمت می پرسد حالت خوبه؟ گمونم دیگه بیکار شدی خالکو. چرا؟ مگه چی شده؟ دختر به سمت لالی خم می شود و به نجوا می گوید داریم اردوگاه خالی می کنیم. تخلیه از فردا شروع میشه. قلب لالی تند می تپد. چی می تونی بهم بگی؟ لطفاً. روزها. اونو دارن نزدیک می شن. لالی از ساختمان به سوی اردوگاه زنان می دود. در بلوک 29 بسته است. هیچ کس بیرون نگهبانی نمی دهد. هنگام ورود به آنجا لالی زنان را می‌بیند که در انتهای بلوک جمع شدند. سیلکا همانجاست. آنها وحشت زده و پر از سؤال دور لالی حلقه می‌زنند. لالی می‌گوید تنها چیزی که می‌تونم بهتون بگم اینه که ظاهراً اس اس داره مدارک رو نابود می‌کنه. یکی از اونا بهم گفت که روزها نزدیکن. برایشان نمی‌گوید که قرار است کمپ فردا یا روز تخلیه شود. زیرا نمیخواهد با بی اطلاعی از اینکه آنها را به کجا میبرند باعث نگرانی بیشتر شود. دانا میپرسد لالی به نظرت اس اس با ما چی کار میکنه؟ نمیدونم. بیا امیدوار باشیم که فرار کنن و روزها اردوگاه آزاد کنن. من سعی میکنم خبر بیشتری بگیرم. هرچی بفهمم برمیگردم و بهتون خبر میدم. شما بلوک رو ترک نکنین. شک ندارم که نگهبانای عاشق شلیک کردن اون بیرون منتظرن. او دستان دانا را میگیرد. دانا، نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. اما حالا که فرصت دارم میخوام بهت بگم چقدر همیشه قدردانم که برای گیتا دوست خوبی بودی. میدونم بارها وقتی اون خواسته تسلیم بشه تو بهش انرژی ادامه دادن دادی. آنها هم دیگر را در آغوش میکشند. لالی پیشانی او را می بوسد و سپس به گیتا می سپاردش. او به سیلکا و ایوانا رو می کند و هر دو را با هم در آغوش می کشد. به سیلکا می گوید سیلکا، تو شجاع‌ترین آدمی هستی که تو عمرم دیدم. ابدا نباید برای چیزی که اینجا برات اتفاق افتاد احساس گناه کنی. تو بی گناهی. اینو یادت باشه. بین حق حق گریه دختر جواب می دهد من کاریو کردم که مجبور بودم برای زنده موندن بکنم. اگه این کارو نکرده بودم کس دیگه ای توی دستای اون خوک زهجی میکشید. من زندگیم و مدیون تو هستم سیلکا و اینو هرگز فراموش نمیکنم. سپس به گیتا رو میکند. گیتا میگوید هیچی نگو. اگه جرأت داری دهنتو باز کن. گیتا نه، تو هیچی به من نمیگی بجز اینکه فردا منو میبینی. این تنها چیزیه که میخوام ازت بشنوم. لالی به زنان جوان نگاه میکند و متوجه میشود حرف دیگری برای گفتن نمانده است. آنها را وقتی دخترانی جوان بودند به اردوگاه آورده بودند و حالا هنوز هیچ کدام به 21 سالگی نرسیده شکسته شدند. زنانی جوان و زخم خورده. او میداند که آنها هرگز زنانی که قرار بود باشند نخواهند شد. آیندهشان از مسیر خود خارج شده است و هرگز دوباره به مسیر اصلی باز نخواهد گشت. دیدی که زمانی از خودشان داشتند به عنوان دختران، خواهران، زنان و مادران، کارکنان، مسافران و معشوقها تا ابد آلوده به چیزی است که شاهدش بودند و از سر گذراندند. او برای یافتن بارتسکی و گرفتن اطلاعات درباره آنچه فردا صبح روی خواهد داد آنها را ترک می کند. بارتسکی را پیدا نمی کند. به بلوک خودش بر می گردد. جایی که مردان مجار نگران و مضطربند. خبرها را به آنها می گوید اما آرامش چندانی به آنها نمی دهد. شبانگام مأموران اس اس وارد اردوگاه زنان می شوند و با رنگ قرمز روشن پشت پالتوهای دختران علامتهای نقش می کنند. یک بار دیگر زنان برای سرنوشتی نامعلوم که در انتظار آنهاست نشان می شوند. خیال گیتا، دانا، سیلکا و ایوانا راحت می شود که علامتهای مشابهی دارند. فردا هر اتفاقی بیفتد برای همه آنها خواهد افتاد. همگی با هم زنده می مانند یا می میرند. لالی نیمه های شب بالاخره خوابش می برد، اما صدای هیاهوی بیدارش می کند. چند لحظه طول می کشد تا سر و صدا به مغزش نفوذ کند. خاطره شبی که کولی ها را بردند در خاطرش زنده می شود. امشب دیگه چه وحشتی در انتظارمونه. صدای شلیک گلوله ها کاملا خواب را از سرش می پراند. پس از پوشیدن کفش ها و انداختن پتوی روی شانه هایش با احتیاط بیرون می رود. هزاران زن به صف شدند. سردرگمی کاملا پیداست. گویی نه نگهبانان و نه زندانی ها نمی دانند اوضاع از چه قرار است. لالی به سرعت صف زنانی را که از سرما و ترس اینکه چه خواهد شد به هم چسبیده اند بالا و پایین می کند. اس ها توجهی به او ندارند. برف همچنان می بارد. فرار غیر ممکن است. لالی می بیند سگی پای زنی را به دندان گرفته است و او را روی زمین می کشد. یکی از دوستان زن خم می شود تا به او کمک کند که برخیزد، اما مأمور اس که قلاده سگ را به دست دارد تپانچه ای در می آورد و به زن افتاده شلیک می کند. لالی شتاب می کند. در طول صفها می دود و ناامید جستجو می کند. بالاخره او را می بیند. گیتا و دوستانش به سوی دروازه اصلی رانده می شوند. آنها به همدیگر چسبیدند، اما لالی سیلکا را بین آنها پیدا نمی کند. او را حتی در دریای صورتها هم نمی بیند. دوباره روی گیتا تمرکز می کند. او سرش را پایین انداخته است و از حرکت شانه هایش لالی می فهمد که دختر دارد گریه می کند. بالاخره داره گریه می کنه. اما من نمی تونم آرومش کنم. دانا لالی را تشخیص می دهد. او گیتا را به بیرون صف می کشد و لالی را نشانش می دهد. گیتا بالاخره سر بلند می کند و او را می بیند. نگاهشان با هم تلاقی می کند. چشمان دختر ملتمس و خیس، چشمان لالی پر از غم. متمرکز روی گیتا، لالی مأمور اس را نمی بیند. او قادر نیست از جلوی لوله تفنگی که به سوی او نشانه رفته است کنار رود. قنداق تفنگ به صورتش می خورد و لالی زانو می زند. گیتا و دانا جیغ می کشند و می کوشند سر جایشان در صف زنان برگردند. فایده ای ندارد. در تلاطم امواج حرکت افراد به بیرون صف پرت می شوند. لالی تقلا می کند روی پا بایستد. از بریدگی بزرگ بالای چشم راستش خون جاری است. حالا عصبی در انبوه جمعیت غوطه می خورد و صف زنان شوریده حال را می گردد. به دروازه که نزدیک می شود دوباره دختر را در نیم متریش می بیند. نگهبانی جلوی او می آید و لوله تفنگش را به سینه لالی می کوبد. او فریاد می زند گیتا! دنیای لالی در هم می پیچد. به آسمان نگاه می کند که به نظر می رسد هرچه به صبح نزدیکتر می شود تاریکتر می شود. در میان فریادهای نگهبانان و پارس سگان لالی صدای گیتا را می شنود. فورمن، اسم من گیتا فورمنه. لالی جلوی نگهبان که از جایش جم نمی خورد به زانو می افتد و فریاد می زند دوستت دارم. پاسخی در کار نیست. لالی روی زانو می ماند. نگهبان می رود. صدای گریه و فریاد زنان دیگر به گوش نمی رسد. سگها پارس نمی کنند. دروازه های برکناو بسته شدند. لالی زانو زده روی برفی که همچنان به شدت می بارد بر جای مانده است. خون جاری از زخم پیشانیش صورتش را پوشانده است. حالا دیگر در محبسش تنهاست. درمانده است. مأموری به سویش می آید. از سرما یخ می زنی. پاشو برگرد به بلوکت. او دست دراز کرده و لالی را روی پا بلند می کند. حرکت مهربانانه دشمن در آخرین لحظات. صبح فردا آتش توپخانه و انفجارها لالی را بیدار می کند. او همراه مجارها بیرون می شتابد و با اس های وحشت زده روبرو می شود. زندانی ها و زندانبانان بی توجه به یکدیگر در میان هم می لولند. دروازه های اصلی کاملا باز هستند. صدها زندانی بیان که کسی مانعشان شود از آنجا خارج می شوند. شوکه، ضعیف از سوء تغذیه، برخی افتان و خیزان می چرخند و برخی برای فرار سرما به بلوک هایشان بر می گردند. لالی از دروازه هایی که قبلا صدها بار به مقصد آشویتس از آنها گذشته است خارج می شود. از دودکش قطاری در آن نزدیکی دود به هوا بلند می شود و به راه می افتد. نگهبانان و سگها مردان را جمع می کنند و به طرف قطار هل می دهند. لالی میان جمعیت به دام می افتد و در مسیر جاده به زحمت جلو می رود. درهای واگن او بسته می شوند. او راهش را از میان جمعیت به یک طرف باز می کند و از پنجره به بیرون سرک می کشد. صدها زندانی هنوز بی هدف سرگردانند. قطار که راه می افتد اس اس را می بیند که به روی بازماندگان آتش می گشاید. او می ایستد و از میان کرکره های واگن به بیرون خیره می شود. از میان برف سنگینی که بی رحمانه می بارد برکناو را می بیند که محو می شود.